کے لیے پایا گیا. اسی توجیہ کو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اختیار کیا. جمہور علماء جو ایک مرتبہ مسئلہ کے قائل ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس باب میں ایک دو نہیں دس احادیث وارد ہیں جس میں مسح راسہ مرتن کی تصریح وارد ہوئی ہے. چلیے, امام بخاری نے باب من مضمض و استنشق سے بھی مائع مستعمل کا جواز ثابت جواب کی طرف اشارہ کیا, اور اس باب سے بھی جب آدمی پورے سر پر مسح کرے گا تو پانی مستعمل ہو جائے گا. لیکن جو لوگ مائع مستعمل کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ پانی اس وقت تک مستعمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے محل سے منفصل نہ ہو جائے. چلیے, پاگل ہے تو کہیں کا کتنی بار یہ روایت آئی اور یہ تارا کا سانس لیتا ہے. چل بس پہلی روایت میں صرف مسح براسی کا مرتن کی تسلیم نہیں تھی, اس لیے مصنف نے موسیٰ بن اسماعیل کبوزکی کی روایت طریق سے روایت نقل کی جس میں مرتن مسح براسی مرتن سراحت سے وارد ہوا. چلیے بس تم کو سمجھ تو ہے حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ اس ترجمہ الباب سے فضل مرحل عورت کے بچے ہوئے پانی کا کے استعمال کرنے کا حکم بیان کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی صریح روایت نہیں تھی تو انہوں نے ابن عمر کی حدیث کانر رجال النساء توزعون کی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنین سے استدلال کیا, اس لیے کہ مرد و عورت جب ایک ساتھ وضو کریں گے تو یقیناً بعد میں فضل مرحب کا استعمال لازم آئے گا. فضل یہاں تین چیزیں ہیں, ایک فضل مرحب اور دوسرے مرد و عورت کا ساتھ, دوسرے فضل الرجل اور تیسرے مرد و عورت کا ساتھ وضو غسل کرنا. مرد و عورت کا ساتھ وضو غسل کرنا جمہور علماء کے نزدیک جائے, بلکہ تحاوی ابن عبدالبر وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا, لیکن ابن منذر اور ابن ابی شیبہ نے ابو ہریرہ سے نقل کیا انہوں نے مرد و عورت کے ایک ساتھ غسل کرنے کو منع فرمایا ہے. اور فضل الرجل جمہور علماء کے نزدیک جائے, بلکہ نووی وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. امام طحاوی نے اس میں بھی بعض علماء کے خلاف ذکر کیا, اور فضل المرأت کا مسئلہ مسائل مختلف یہاں سے ہے, اس میں علماء کے چار اقوال, امام مالک, امام ابو حنیفہ, شافعی, ابو یوسف محمد اور جمہور کہتے ہیں جائز ہے. عبداللہ بن سردس حکم بن عمر غفاری, جویریہ بنت الحارث, سعید بن مسیب حسن بصری کہتے ہیں مطلق ناجائز ہے. ابن عمر کہتے ہیں لا باس بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا, اور رواہ ابن ابی شیبہ, وزاد ابن المنذر, پیدا خلق بھی فلا یقربوا. امام احمد اسحاق فرماتے ہیں اگر عورت خلوت میں استعمال کرے تو ممنوع ہے, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فضل مرتب کے استعمال سے منع فرمایا ہے. حکم ابن عمرو کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا یتوردار رجل بفضل طہور المرأة, اخرجہ احمد و ابو داؤد النسائی والترمذی وابن ماجہ وحسن الترمذی وصححہ ابن حبان. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں لقیت رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع سنین کما صاحب ابو ہریرہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتصل ان تقتصل المرأة بفضل الرجل او یقتصل الرجل بفضل المرأة والطرف آدمین رواہ احمد و ابو داؤد النسائی. مخالف جمہور علماء کی طرف سے اس روایت کے کئی جوابات دیے گئے. پہلا جواب یہ دیا گیا کہ ممانعت کی روایت معلل ہیں. امام نووی کہتے ہیں پہلی حدیث بالاتفاق ضعیف ہے لیکن یہ دعوی مجردہ ہے. ترمذی نے تحسین ترمذی نے اس کی تحسین کی ابن حبان تصحیح فرمائی ہے. اور اسی طرح سے حکم حمید بن عبد الرحمن کی روایت میں صرف صحابی کے نام کی تصریح نہیں اور نام صحابی کے نام کی تصریح ہونے سے روایت پر اثر نہیں پڑتا. اور ابن حزم کا یہ خیال اس کا راوی داؤد ابن عم ادریس ہے یعنی داؤد ابن یزید اودی اور ضعیف ہے وہ, اور اگر کوئی اور ہے تو مجبور ہے. یہ بے معنی بات ہے بلکہ اس کا راوی داؤد ابن عبداللہ اودی ہے. بھی داؤد وغیرہ میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے. بحقی کہتے ہیں شیخ نے اس سے استدلال نہیں کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ امام احمد بن معین وغیرہ نے اس کی توصیف فرمائی ہے اور ابن منذر ابن قطان اور حمیدی صاحب الجمع کہتے ہیں صحیح ہے. احمد کہتے ہیں اسناد الحسن. دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ جواب کی احادیث اپنی کثرت کی وجہ سے راجح. قاضی ابن عربی نے جواب دیا کہ منع کی روایات منسوخ ہیں. ازواج مطہرات نے بعد میں وہ روایتیں نقل کی جس سے فضل مرتب کا جواز ثابت ہوتا اور بہت سے علماء نے تعویل کی ہے. پھر تعویل کے مختلف طریقے ہیں. بعض کو کہتے ہیں وہ اجانب پر محمول ہیں جبکہ فتنے کا خوف ہو. بعض حافظ ابن حجر وغیرہ کہتے ہیں کراہت تنزیہی پر محمول ہے. خطابی کہتے ہیں پانی اس پانی پر محمول ہے جو متوضی کے اعضاء سے ثابت ہوا. علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں حسن عشرت پر محمول ہے, مناسب نہیں کہ ایک دوسرے کے لیے پانی بچا کے رکھیں اپنا مستعمل پانی بچا کے رکھیں. چلے یہ چلنا پاگل. علامہ کرمانی کہتے ہیں اگر یہ ایک اثر ہے تو جزء اول ضمناً آیا, اور اگر دو اثر ہیں تو پہلا اثر بھی ضمناً آیا ہے. صرف ان لوگوں کے اوپر رد کرنے کے لیے جو گرم پانی کو مکروہ کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ دو اثر ہیں. مائے حمیم کا استعمال جمہور کے یہاں جائے, مجاہد کے یہاں مکروہ, اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت میں فرماتے ہیں مائے مسخن بھی نجاست مکروہ ہے. یہی مالک سے ایک روایت ہے. کراہت کی وجہ کیا ہے؟ بعض ناولا کہتے ہیں اجزائے نجاست کا پانی میں پہنچ جانے کا اندیشہ. بعض کہتے ہیں استعمال نجاست دوسرے قول پر تو الاطلاق کراہت رہے گی. پہلی تعلیم پر اگر پانی اور موقت کے درمیان حاجد حسین ہو کہ کوئی ذرہ پانی میں نہ پڑنے کا اندیشہ تو پھر کوئی کراہت نہ ہوگی. عینی قسطلانی کہتے ہیں کہ یہ اثر ترجمے کے مطابق نہیں ہے لیکن حافظ ابن حجر وغیرہ نے مناسب ذکر کی ہے, اور وہ کہ اہل بیت گھر والوں کی تعریف دعا کرتی ہیں, اور سیدھی بات یہ کہ جب گھر میں پانی گرم ہوتا تو حسب ضرورت استعمال ہوتا, کبھی عورتیں پہلے لیتی ہیں کبھی مرد پہلے لیتے ہیں, اور بخاری کی عادت استعمال بالکل محتمل ہے. وہ ممبئی کے نصرانیوں کے گھر سے وضو کیا, عینی کرمانی عینی اور قسطلانی کہتی ہیں, اس اثر کو ترجمہ سنتا وقت نہیں ہے, اور قسطلانی نے اس کی تائید میں پیش کیا کہ ابن ثاقب کے نسخے سے ثابت ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ اثر بھی ترجمہ کے مطابق ہے. آپ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عمر نے پانی استعمال کر لیا اور پوچھا نہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مسلمان کے نکاح میں ہو, حیض نفاس کا غسل کیا ہو. بخاری کے لیے اتنا استدلال اتنا استعمال کافی. چلیے مرد اور حضور کے زمانے میں ایک ساتھ غسل کرتے تھے. یہاں اشکال بھی ہوتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ کیسے غسل کرتے تھے. بعض لوگوں نے تو کہہ دیا کہ یہ اقارب و محارم پر محمول ہے, اور بعض کہتے ہیں جمعین کا مطلب یہ ہے کہ جگہ ایک ہی برتن الگ تھے. اس پر اشکال یہ ہے کہ ابن ماجہ اور ابن خزیمہ کی روایت میں انعین واحدین کی تصریح ہے, اور بعض کہتے ہیں برتن تو ایک ہوتا تھا لیکن وقت الگ ہوتا تھا, مرد پہلے وضو کر کے چلے جاتے تھے عورتیں وضو کرتی تھیں, مگر لفظ جمعین اس سے ابا کرتا ہے. یہی کہا جائے گا کہ یہ ابتدا کی بات ہوگی جب تک کہ پردے کا حکم نہیں تھا, اور جب پردے کا حکم ہو گیا تو اس کے بعد پھر اقار و مہاری ایک ساتھ وضو کرتے ہوں گے. چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی مغمہ علیہ کے اوپر ڈالا. یہاں وضو سے مائے باقی کے کنارے ساتھ وضو کریں گے تو یقینی بات ہے کہ ایک دوسرے کے آزائے وضو سے بعد قطراتے ماں برتن میں ضرور پڑیں گے, اور اس کے استعمال بعد میں لازم آئے گا. اسی طرح سے یہاں پر جب حضور نے اپنا وضو کا پانی مغمہ علیہ پر چھڑکا تو یقینی بات ہے کہ آپ کے وضو کا پانی کہ آپ کے وضو کے اگر متقابل آپ کا اگر اس سے متقابل من الاعضاء مراد ہو تو ظاہر ہے, اور اگر باقی فی الانا مراد ہو تو بھی ظاہر ہے, کیونکہ وضو کرتے ہوئے چار قطرات پانی میں پڑتے ہیں. چلیے لاقل یعنی بے ہوش تھا, یہی روایت آئندہ آئے گی کتاب المرضا میں, اس میں ہے وقد اغمى عليه. چلیے فتوزع وصب علي من وضوئه فاقلت فقلت يا رسول الله ان من الميراث انما يرثني كلالة فنظرت آية الكفار. میرا وارث تو کلالا, کلالا بار کہتے ہیں اس میراث کو کہتے ہیں جس کے لینے والوں والد و ولد میں, بار کہتے ہیں وہ وراثت ہے جس میں والد و ولد, جس کے لینے والوں میں والد و ولد, اور بار کہتے ہیں اس میت کا نام ہے جس کے ورثہ میں والد و ولد میں. وکیل غیر ظالم آگے فرماتے ہیں فنزلت آیت الفرائض, آیت الفرائض اتری, اس سے کیا مراد ہے وہ آپ کا اس میں اختلاف ہے. ابن عینہ نے ابن منقدر سے نقل کیا ہے کہ اس سے آیت کریمہ یستقون کا فل کلالہ مراد اخرج احمد و مسلم ابو داؤد و نسائی اور ابن جبیر نے ابن منقدر سے نقل کیا ہے کہ اس سے آیت یوسیکم اللہ فی اولادکم ذکر مثل الدین ان سین اخرج البخاری و مسلم. حافظ بنیادی اول کی ترجیح کی طرف مائل کیونکہ آیت ثانیہ اس سعدی نے روی کی دونوں بیٹیوں کے بارے میں نکلی اور حافظ ابن حجر اسقلانی امام بخاری کے اعتبار ثانی کی طرف مائل ہیں کیونکہ امام بخاری رضی اللہ عنہ کتاب الفرائض کے ابتداء میں اس آیت یعنی آیت المیراث یعنی یوصیکم اللہ کو ترجمہ بنایا اور پھر جابر کی حدیث ذکر فرمائی ہے. آپ ابن حجر کہتے ہیں آیت کا ابتدائی حصہ تو اترا ہے جاب بن سعد بن ربیع کی لڑکیوں کے بارے میں اور آیت کا آخری حصہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً وہ جابر کے متعلق اترا. چلیے ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الغسل والوضوء في المغسل والقدح والخشب والحجاره. وضوء غسل مخزل اور قدا اور خشب اجارہ میں جائے. مخزل بکسر المیم منبر کے وزن پر ہے. جوہری کہتے ہیں وہ مرکن اور مرکن کی تفسیر اس کے بعد کرتے ہیں. الزانت التی تغسل فی السیاب قاضی آپ کہتے ہیں المغسل المخزل شبہ الزانہ. حقیقت یہ ہے کہ لفظ مخز مخزل مشہور تو بڑے برتن کے لیے بولا جاتا ہے لیکن گاہے چھوٹے برتن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. روایت میں وارد ہے ہوتے ابھی مخزل حجارت فی ماء فاستغور المخزل. آگے فرمایا والخشب والحجارہ قسطلانی کہتے ہیں یہ اب تفسیری ہے. زین بکریہ فرماتی ہیں یس العام علی الخاص. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں دونوں میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مخزب و قضا کبھی خشب و حجارہ کے علاوہ کسی اور چیز کی ہوں گے جیسے مٹی کے بنے ہوں یا آج کل کے زمانے میں پلاسٹک کے بنا دیے جائے. اسی طرح سے خشب و حجارہ کے جو ظروف بنتے ہیں ان کا مخزب و قضا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہو سکتے ہیں. مصنف کا مقصد علامہ ابن بطال فرماتے ہیں اس بات کا فائدہ یہ ہے کہ جتنے ضرور معدنیات یا نباتات سے بنائے جاتے ہیں سب طاہر ہیں اور جبکہ اس میں کوئی نجاست شامل نہ ہو. جمہور علماء کے نزدیک تمام ضرور کا استعمال جائز. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سمین کو جس کی قیمت زیادہ ہو مکروہ قرار دیا ہے. چلیے وہ چلنا پاگل بکرت بکرتا کہاں ہے عبداللہ ابن بکری چل ہو گیا بالکل نہیں ہے. کیا چیز اس میں نہیں ہے جو بیان کروں گا؟ مکسر ہزارہ سے بیان ہو گیا اب کیا بیان کروں گا؟ اس حدیث پاک کی سند میں آیا تھا اللہ بن منیر. یہ منیر کی ضمن المیم و کسر النون ہے علاوہ میں اسم الفاعل من الکنارہ. اور میں بار بار بیان کرتا ہوں ابن منیر ابن منیر یہ اور ہیں. ابن منیر استاد بخاری کی وفات 241 میں اور ابن منیر دو ہیں، ایک ناصر الدین احمد ابن منیر، احمد ابن محمد ابن منصور الکبیر جن کی وفات 683 میں، اور دوسرے ان کے چھوٹے بھائی زین الدین علی ابن محمد ابن منصور، ان کی وفات 695 میں ہے۔ یہ دونوں ابن منیر کہلاتے ہیں بضم المیم و فتح النون و تشدید الیاء المکسورہ۔ چلیے، یہ ترجمہ، یہ حدیث آئندہ باب کے زیادہ مناسب تھی، یا تو ناسخین کی وجہ سے یہاں پر آ گئی، اور یا امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یا اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ طور قدح کی شکل پر تھا۔ قدح وہ پیالہ کہلاتا ہے جس سے دو تین آدمی سیراب ہو جائے۔ چلیے، پیتل، چلو شدید ہو گیا۔ ازواج سے آپ نے اجازت چاہی، اگر آپ کے ذمہ باری واجب نہیں تھی، جیسا کہ حنفیہ کا مسلک اور بہت سے مالکیہ شافعیہ کی رائے، تو یہ استئذان تطیب خاطر کے لیے تھا، اور اگر آپ پر باری واجب تھی جیسا کہ جمہور شافعیہ اور جمہور حنابلہ کی رائے ہے، تو یہ استئذان دوسروں سے کے حق ادا کرنے کی نیت سے تھا کہ وہ اجازت دے دیں، ان کا حق ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ علی کا نام نہیں، یہ بات کہتے ہیں علی دوسری جانب کے لیے متعین نہیں تھی، یہ غلط ہے۔ اصل میں حضرت عائشہ واقع میں حضرت علی کے رویے سے ناراض تھی، بعض روایات میں وارد عائشہ اللہ تطیب له نفسا بخیر۔ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه فريق علي من سبع قرب لم تقل اوقيتهن لعلي اعهد الى الناس واجري سبيل يطلب لي حفظه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم تحدثنا نصب علي تلك حتى تصل يشير الينا ان قد فعل جنه ما خرج الى الناس ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الوزر من التوحيد طور بیان کی تخصیص بعد تعمیم ہے، اور ہمارے گنگوہی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلے وضو کی ظرف کا مسئلہ بیان کیا گیا، اور یہاں وضو من الظرف کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وضو کی ظرف میں ایسا ہوتا ہے، یا تو برتن میں سے آدمی ہاتھ ڈال ڈال کے پانی دیتا ہے، یا اس طرح سے پانی استعمال کرتا ہے کہ اعضاء متوضی کے کا پانی اس میں گرتا ہے، اور وضو من الظرف کے اندر پانی ڈیل کر استعمال کیا جاتا ہے، متوضی کے اعضاء کا پانی اس میں نہیں جاتا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ تخصیص بعد التعمیم ہے، اور اس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہ طور جو روایت میں مذکور ہے سفر کا تھا، اور سفر کہتے ہیں پیتل کو، اور بعض علماء نحاس رساس پیتل کو مکروہ سمجھتے تھے۔ یہ قول ابن عمر سے منقول ہے، حنابلہ میں شیخ ابو الفرج اس کے قائل، یہ بخاری میں اس کی تردید کر دی اور بتا دیا کہ اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن ابی شیبہ نے عطا سے نقل کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نحاس کو اس کی بو کی وجہ سے ناپسند کرتے تھے۔ چلیے، اس رزاق عمر بن ابو الحسن چلی يتوضا فدا في توري ما يتطابع على يده فصلى صلاة ما بعد ثم دخل الى في التوري ومن نزل صلى صلاة ما بعد من مرتد الواحد ثم دخل الى فصلى ثم ما فصلى وجه صلى الله عليه ثم دخل الى الى فصلى ما بعد ثم دخل ثم اخذ بيده ما قام صلاته فصلى بيده ما قام ثم حسن رجله فقال على النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا وفي قال اس حدیث پاک میں ادبر بیدہ و اقبل اور اب تک اس روایت کے طرق میں آیا ہے تو اقبل بیدہ و ادبر اقبال کہتے ہیں آگے آنے کو اقبال کہتے ہیں پیچھے جانے کو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مسا پیچھے سے شروع کیا اس لیے جمہور علماء کو اس کی توجیہ اس لیے حسن ابن سالم نے تو کہہ دیا پیچھے سے مسا شروع ہوگا لیکن جمہور کہتے آگے سے شروع ہوگا اور اقبلہ کے معنی کہتے ہیں بدا بکول راس ہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں یہ روایت کی تعبیر ہے اصل ہے ادبر بیدہ و اقبل یہ روایت اس کی تعبیر کرتی ہے قریب القار اور یہ طور کی صفت ہے کیونکہ طور کی ایک تفسیر تشت سے کی گئی ہے اور دوسری تفسیر شبہ تشت سے کی گئی ہے اس تقریر کے بعد یہ روایت ترجمہ کے مطابق ہو گئی چلی پہلی روایت نب کی آئی اس میں صحابہ کا وضو لے پانی لے کر وضو کرنا ذکر کیا گیا ہے اور کوئی مقدار نہیں ذکر کی گئی اس لیے مصنف نے یہ ترجمہ منعقد کر کے مقدار مائے وضو کی طرف اشارہ کیا ہے وضو کے لیے ایک مد چاہیے ابن جمہور علماء فرماتے ہیں یہ مقدار مستحب ہے ابن شعبان فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے بعض علماء نے امام ابو حنیفہ سے بھی نقل کر دیا لیکن یہ نقل وہم پر مبنی ہے امام محمد نے کہہ دیا ادنا ما یکفی فی الوضوء مد لیکن انہوں نے مقدار مسنون کا ادنا بیان فرمایا ایک مد ایک سا چار مد کا ہوتا ہے اور ایک مد حنفیہ کے ہاں دو رتل کا ہوتا ہے اور جمہور کے ہاں ایک رتل اور سلسلہ رتل کا اس پر یہ اختلاف مرتب ہوگا کہ جمہور کے نزدیک سا پانچ رتل اور سلسلہ رتل کا ہوگا احناف کے یہاں سا دو آٹھ رتل کا ہوگا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اولن اسی کے قائل تھے پھر انہوں نے رجوع کیا اور جمہور کا قول اختیار کر لیا جیسا کہ بیہقی نے تفصیل سے نقل کیا ہے اور ابن حمام کا انکار بھی مانا ہے امام ابو یوسف نے اپنی کتاب الخراج میں اس مقدار کی خود تصریح کی ہے چلیے انہیں مسائل الخفین خلیفہ غسل الرجلین کا اس کو بعد میں ذکر کیا ہے تمام امت مسائل الخفین کی قائل روافض الخوارج انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آیت المائدہ سے منسوخ ہے جمہور کہتے ہیں مسا کا ثبوت آیت المائدہ کے بعد مغیرہ کی حدیث میں غزوہ تبوک میں اور جریر کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تصریح ہے کہ نزول مائدہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا ہے بغوی نے لکھا ہے اس رمضان سن دس میں مسلمان ہوئے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلے میں کئی اقوال منقول ہیں مطلقاً ناجائز ہے مطلقاً مکروہ ہے مسافر کے لیے جائز مقیم کے لیے ممنوع مقیم کے لیے جائز مسافر کے لیے ممنوع بلا توقیت جائز ہے مع توقیت جائز ہے جیسا کہ جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں قاضی باغی نے بلا توقیت کو قول کو راجح قرار دیا ہے اور ابن حاجب نے یہ اختیار کیا ہے کہ مسافر کے لیے جائز مقیم کے لیے نہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے معطا میں مسح کی روایتیں ذکر کی ہیں, اس کے بعد کوئی اشکال باقی نہیں رہتا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ماں کل تو مسح کا جا ان مثل ظہر النہار, اور کرتی کہتے ہیں خاف الکفر علام اللہ یرى المسح علی الخفین, اور امام ابو حنیفہ سے منقول ہے اہل سنت والجماعت کی علامت ہے ان تفضل الشیخین وتحب الختمین وان ترى المسح علی الخفین. چلیے ہوا یہ تھا کہ حضرت ابن عمر کوفہ گئے, ساتھ وہاں کے امیر تھے, انہوں نے مسا کر لیا. اس پر ابن عمر نکیر کی تو حضرت سعد نے فرمایا اپنے باپ سے جا کر پوچھ لینا, ہوا کہ بھول گئے. جب حضرت سعد آئے تو پوچھا مسئلہ پوچھا تھا, انہوں نے نسیان کا عذر کیا. حضرت عمر نے سنا تو فرمایا جب سعد کوئی بات کہیں تو تم ان کی تصدیق کرو, کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. چلیے غزوہ تبوک کا واقعہ چلیے. اس مصنف نے مسائل کفین کا مطلقاً ترجمہ منعقد فرمایا, اس میں توقیف کی کوئی روایت ذکر نہیں فرمائی ہے. اس سے بغیر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری توقیف کے قائل نہیں, یہی امام مالک کا قول ہے. جمہور علماء توقیف کے قائل ہیں, اور توقیف کے سلسلے میں حضرت علی, حضرت صفوان, حضرت ابو بکرہ کی حدیثیں ہیں. علی کی روایت مسلم میں ہے, صفوان کی روایت ترمذی ابن خزیمہ میں ہے, ابو بکرہ کی روایت ابن خزیمہ نے تقریر کی ہے, بخاری نے صفوان کی روایت کو صحیح فی الباب اور ابو بکرہ کی روایت کو حسن کہا ہے, اور حضرت امام بیہقی کہتے ہیں سب سے ایسا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. واللہ تعالی اعلم. مسائل الخفین افضل ہے یا غسل؟ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ غسل رجلین افضل ہے, اور شعبی اور حکم اور اسحاق فرماتے ہیں مسح افضل ہے. یہ احمد کی ایک روایت, احمد دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ یہ دونوں مساوی ہیں. واللہ تعالی اعلم. چلیے اس حدیث پاک میں مسح علی الامامہ کا ذکر ہے. مسح علی الامامہ کے قائل سفیان ثوری کی روایت میں اوزائی احمد اسحاق داؤد ابن خزیمہ وغیرہ ہیں, صحابہ میں ابو بکر عمر استاد اسی کے قائل ہیں. پھر اس کے بعد احمد ابو ثور کہتے ہیں طہارت پر پہننا شرط ہے. امام احمد کہتے ہیں سارے سر کے لیے ساتر ہونا چاہیے الا ایک, جس کو عادتاً کھول دیا جاتا ہے جیسے مقدم الراس یا اذنیں, اور دوسرے مسلمانوں کے امائن کے طرز پر ہوں محنکا ہو, حنک کے نیچے سے لا کر کے باندھا گیا ہو یا زو زوابا ہو, یعنی اس کے اندر شملہ لٹکا ہوا, اور مقصود کا مسا واجب ہے یا مندوب, دونوں ہی اقوال ہیں حنابلہ کے ہیں. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ صرف امامہ پر اکتفا کرنا جائز نہیں, پھر مالک کے ہاں تو مطلقاً جائز نہیں, مگر ابو حنیفہ کے ہاں اگر فرض پر مساح کر بقدر فرض سر پر مساح کر لیا ہے تو آگے گنجائش ہے. امام شافعی فرماتے ہیں بقدر فرض مساح کے بعد استیعاب کے لیے امامہ پر مساح کر سکتے ہیں. ابو بکر رازی وغیرہ کے کلام کا بھی حاصل یہی بنتا ہے. شیخ الہند مولانا صاحب وغیرہ نے اسے جو اختیار کیا تفصیل مسلم میں آ چکی ہے. مسائل امامہ کے ساتھ مسائل ناسیہ کا تذکرہ آ گیا تو اس سے ان تمام روایات کو کیسے رخ کیا جا سکتا ہے جس میں صرف مسحر امامہ ہی کا ذکر ہے اور وہ کوئی ایک روایت نہیں ایک حدیث نہیں ہے, ایک درجن کے قریب اس سلسلے میں احادیث ہیں جو میری نظر سے گزری نہیں ہیں, اور جتنی احادیث میں نمازیں کتنی احادیث ہیں. نمبر تین, امام محمد نے جواب دیا کہ مثلا امامہ کی احادیث منسوخ, اس پر بھی اس کال ہے کہ مثلا یہ دعوی نسخ بھی احتمال اور احتمال سے نسخ ثابت نہیں ہوتا. نمبر چار, بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ روایتیں مرجوح ہیں کیونکہ قرآن میں مسائل الراج کی تصریح ہے, اور جنہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کی صفت نقل کی ہے سب مسح الراج کی کو نقل کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے اگر ایک روایت ہوتی اور سنگین سند ہوتی تو بھی کافی ہوتی, یہاں تو ایک درجن بلکہ اس سے زیادہ احادیث ہیں. بعضوں نے پانچواں جواب دیا, وہ یہ کہتی ہوں حج دیا گیا لیکن یہ بالکل خلاف راہ ہے. بعضوں نے چھٹا جواب دیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے امامہ کے اوپر سے تری سر پر پہنچ گئی, لیکن یہ جواب جیسا ظاہر ہے امامہ کے اوپر سے کہاں تری عادتن پہنچا کرتی ہے. بار ہار مثلا راس علی امامہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو احادیث کثیرہ سے ثابت ہے. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے اور حضور کا ارشاد گرامی ہے ابا بکر عمر ہے. بسم اللہ مامر سلمان مامر کی جس مطابقت کی طرف مصنف نے اشارہ کیا اس کو منبع نے کتاب طہارت میں روایت کیا ہے, اس میں امامہ کا ذکر ہے. کہو کچھ سمجھ بھی پیدا کریں اللہ کے بندے. بے شعور کہیں کا ابھی اسلام الامین کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ بخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال باب الاذ خلق الليل وهما طاهرتان, اگر کسی آدمی نے پاک پاؤں میں موزے ڈالے تو مسح کرنے کی اجازت, اس پر تو سب کا اتفاق ہے اسی وقت مزہ مسح کی اجازت ہے جب پاؤں پاک ہوں اور پھر موزہ پہنا گیا, لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اس طہارت سے کون سی طہارت مراد. راؤ گزاری کہتی ہوں طہارت لغویہ مراد ہے, جمہور کہتی ہوں طہارت شرعیہ مراد ہے. یہ جمہور میں اختلاف ہے کہ اس سے کون سی طہارت مراد ہے. اکثر حضرات انہیں اربا وغیرہ کو فرماتے ہیں کہ اس سے وضو غسل مراد ہے, اصل میں فرض. اور اب محمد بن مظاہری کہتے ہیں تو ہم نے بھی سمجھا ہے. سمجھو کہ پورے وضو پر اگر موزہ پہنا گیا تو بالاتفاق تو نہیں جائے, اور اگر پہلے پاؤں ہو کر پہن لیا گیا اور بے ترتیب وضو ہوا تو ہنکیا کہیں جائز ہوگا, باقی حضرات کہیں جائز نہیں. اور اگر کسی آدمی نے یہ ترتیب وضو کیا لیکن پہلا دانا پاؤں دھو پہلے دانا پاؤں دھو کر موزہ پہن لیا, اس کے بعد اس پر مسح کر لیا, اور پھر بایا پاؤں دھو کر بایا پاؤں پہ موزہ پہن لیا اور اس کے بعد اس پر مسح کر لیا, تو آیا یہ مسح صحیح ہوگا یا نہیں؟ قاضی ایسا ہے جو وضو سے تھا, اس کے بعد اس نے وضو شروع کیا, وضو کرنے کے بعد پہلے دایاں پاؤں دھو کر موزہ پہن لیا پورنا اور اس پر مسح کر لیا, پھر دایاں پاؤں دھو کر اس پر مسح موزہ پہن لیا اور مسح کر لیا. ان میں سلاست میں کافی ہوں, شہر میں آدم سفیہ نے سوری ماں بھنیفا کی ہیں کافی چلی.